ciąga jak huragan, jak deszcz. To obmywa nas brudów i łez. FI jest jedna, ciąga jak huragan, jak deszcz, bo przykazano mu solidną nieść treść. FI jest jedna, ciąga jak huragan, jak deszcz, to obmywa nas brudów i łez. FI jest jedna, ciąga jak huragan, jak deszcz, bo przykazano mu solidną nieść treść. Bo przykazano mu solidną nieść treść. Aha, aha. Mikrofon przede mną, a ja nie mam lęku czy tremy, bo solidną treść wam niesiemy. Nie pouczam, nie próbuję nawracać na słuszną drogę. Wpisuję jedynie moje obserwacje, a czas pokaże, kto tutaj ma rację. Stąpam twardo po ziemi, jestem raczej optymistą. Wierzę, że na dobre się wszystko zmieni, odmieni się. Otwieram się przed wami, bo nie ma nic do ukrycia, więc wylewam na papier obserwacje. Wiem, że tak łatwo banał, walczę z banałem, lecz jestem człowiekiem. Czekam na doświadczenie, które przychodzi wraz z wiekiem. Więc raz, dwa, rusza maszyna, którą napędzam ja. Do re mi, fa, sola. Krytyków proszę raczej cichosza, bo ciszy i skupienia potrzebuje głowa ma. Nie zważam, kto jest przeciw, a kto jest za. Jak ten wiatr huragan, robię trochę zamieszania. Aha. Lecz stoję skromnie z boku i robię swoje. Nie czekam na wasz dowód uznania. Nie. Krytyk muzyczny to bardzo brzydki zawód. Takie ocenianie i za to płacą. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? Nie chcę, byś rozumiał mnie źle, lecz nie rozumiem. Wystawiasz gwiazdki jak nauczyciel w szkole pały. Chcesz, by każdy czuł przy tobie się taki mały, lecz nie ja. FI jest lecz nie ja. FI jest jedna, ciąga jak huragan, jak deszcz, to obmywa nas brudów i łez. FI jest jedna, ciąga jak huragan, jak deszcz, bo przykazano mu solidną nieść treść. FI jest jedna, ciąga jak huragan, jak deszcz, to obmywa nas brudów i łez. FI jest jedna, ciąga jak huragan, jak deszcz, bo przykazano mu solidną nieść treść. Bo przykazano mu solidną nieść treść. Nacieram więc niczym zjednoczona flota. Nie obrzucam nikogo błotem, bo nie ma wokół mnie błota. Nie obwieszam się złotem, bo nienawidzę złota. Więc nie zobaczysz mnie nigdy w najdroższych gablotach. Nie sprzedam swoich przekonań, choćby najwyższa była kwota. Na moich chorągwiach asfalt, bez żadnych kompromisów. Robię to, na co przychodzi mi ochota. I nie obchodzi mnie, czy w twoim kolorowym magazynie będzie to najwyższa nota. Mam uderzenie, jakiego nie powstydziłby się gołota. Wielu MC powinno uważać na swoje słowa, bo słucha was wiele dzieciaków. Nie róbcie im wody z mózgu, bo wyrządzacie im wiele szkody. Oni powtarzają wasze słowa, chcą robić tak jak wy robicie. Więc mam nadzieję, że z tym wszyscy się liczycie do samego końca. Zima, wiosna 2000, oczekuję z utęsknieniem na pierwsze promienie słońca, które dają mi energii, niczym jej dłonie. Bob Marley tak pięknie śpiewa o miłości w moim magnetofonie. Chciałbym przekazać tyle energii, co on chociaż połowie. Tak wiele różnych myśli chodzi mi teraz po głowie. Kiedy on śpiewa, ja tak dobrze się czuję. To tak pięknie i skromnie faluje moim ciałem. Chciałbym tak bujać jak on. O tym zawsze marzyłem, o tym zawsze myślałem. FI jest jedna, ciąga jak huragan, jak deszcz, to obmywa nas brudów i łez. FI jest jedna, ciąga jak huragan, jak deszcz, bo przykazano mu solidną nieść treść. FI jest jedna, ciąga jak huragan, jak deszcz, to obmywa nas brudów i łez. FI jest jedna, ciąga jak huragan, jak deszcz, bo przykazano mu solidną nieść treść. Bo przykazano mu solidną nieść treść.